Una moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății. Și ministrul Educației, Valentin Popa, are programat astăzi o întâlnire, se vede cu studenții după protestele generate de reducerea locurilor bugetate. Există un conflict între Universitatea din București și nu numai Universitatea din București și Ministerul Educației. Pe de altă parte, nemulțumit că președintele nu i-a acceptat propunerea de revocare a șefei DNA, ministrul Justiției discutați cu premierul despre sesizarea pe care guvernul ar urma să o înainteze curții constituționale. Luni voi găsi un moment în care să am o întrevedere cu doamna prim-ministru, voi prezenta forma finală a sesizării. Și circulația rutieră pe Transfăgărășan oprită toată noaptea pe ambele sensuri din cauza unui incendiu de vegetație. Traficul va fi reluat în această dimineață. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Revendicările angajaților din sistemul sanitar, principala temă de discuție la întâlnirea de astăzi între premierul Viorica Dăncilă și managerii de spitale, plafonarea sporurilor potrivit noii legii a salarizării le-a redus acestora veniturile, determinând proteste spontane în mai multe orașe. Săptămâna trecută, șefa guvernului le cerea ministrilor sănătății, muncii și finanțelor să găsească o soluție. Federația Sanitas a anunțat deja calendarul protestelor. Pe 11 mai, sindicaliștii pregătesc greva generală. Iulian Aughi. La întâlnire vor participa managerii spitalelor unde sunt probleme cu veniturile personalului auxiliar din sistemul medical. Directorul Spitalului Județean Alba, Nicoleta Coșarcă, a spus la Europa FM că așteaptă rezolvarea situației de la guvern, în condițiile în care soluțiile propuse până acum, stimulente din banii spitalelor, înseamnă alte modificări legislative. Eu mă duc cu toată deschiderea și sper că vom găsi împreună soluții pentru problema asta, pentru că ea nu mai poate fi lăsată așa, pentru că va genera foarte multe efecte pe care nu ni le dorim. Eu personal, în calitate de manager, pot să vă spun că n-am nicio problemă în aplicarea regulamentului sporurilor. Problemele sunt din gestionarea situațiilor care rezultă în urma aplicării regulamentului sporurilor. Deci aplicarea ca atare a dus la niște situații pe care probabil în studiul de impact nimeni nu și le-a imaginat. Întâlnirea vine după aproape 3 săptămâni de proteste spontane în mai multe spitale din țară. Asistenții infirmierii, biologii, biochimiștii și brancardierii au constatat atunci când și-au primit fluturașii că au salariile mult mai mici. Între timp, sindicatul Sanitas a anunțat un meeting în capitală pentru joia aceasta, iar pe 7 mai va avea loc o grevă de avertisment, urmată pe 11 mai de o grevă generală, spun sindicaliștii. În plan politic, liberalii vor depune săptămâna aceasta la Camera Deputaților o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății. Opoziția consideră că Sorina Pinta este incapabilă să rezolve problemele din sistemul pe care îl conduce. Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că România este singura țară a Uniunii Europene unde se mai moare de gripă și de rujeolă. Sănătatea populației este în pericol, starea este absolut catastrofală în sistemul de sănătate, iar din acest motiv noi am decis să depunem moțiunea împotriva Ministrului Sănătății, moțiunea în care solicităm ca Ministrul Sănătății să plece acasă, evident de mânuță cu Olguța Vasilescu, care este inițiatoarea proiectului de act normativ privind regulamentul sporurilor și creșterile salariale care au fost făcute doar pentru anumite categorii din sănătate. Președintele PNL declară că partidul ia în calcul și o viitoare moțiune de cenzură. Sunt probleme de rezolvat și în domeniul educației. Ministrul Valentin Popa se întâlnește astăzi cu reprezentanții studenților din universitățile care fac parte din consorțiul Universitaria. Întrevederea vine după protestele în urma deciziei ministrului de a reduce locurile bugetate. De exemplu, Universitatea București pierde în acest an 60 de locuri la licență, 335 la master și 59 la doctorat. Mihai Bucureșteanu. Sunt invitații reprezentanți din cadrul Universității din București, ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, vin și cei de la Universitatea de Vest din Timișoara și de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vor participa și reprezentanți din conducerile asociațiilor de studenți. Mai mulți profesori de la Universitatea din București sunt de câteva zile în grevă japoneză. Oana Băluță, conferențiar universitar. Există un conflict între Universitatea din București și nu numai Universitatea din București, și Ministerul Educației. Greva japoneză presupune faptul că profesorii vor purta o banderolă albă dar cursurile și seminariile vor fi ținute. Proteste similare au fost declanșate și de către studenții din Timișoara, Iași și Cluj. Universitatea din București va cere Comisiei Europene să instituie un mecanism de supraveghere pentru educație. Rectorul Universității București, Mircea Dumitru, vrea un MCV și pentru sistemul educațional. Tot așa cum și în alte sisteme importante ale țărilor din Europa, cum este sistemul juridic, există mecanisme prin care verificăm și controlăm dacă aceste politici europene sunt implementate. Cred că în acest moment criza care este declanșată, criza reală care este declanșată în sistemul de educație, de învățământ superior din România, arată nevoia formulării și aplicării unor principii de acest fel. Ministrul Educației declara recent că aceste date privind locurile bugetate sunt preliminari și că vor suferi modificări. Declarație privită cu scepticism de sistemul universitar. Și sunt neînțelegeri chiar în coaliția de guvernare cu privire la decizia ministrului Educației al de cere guvernului să reconsidere poziția privind scăderea numărului de locuri bugetate din marile universități din țară. Într-un mesaj publicat pe Facebook, vicepreședintele ALDE, Steluța Cătăniciu, deputată din Cluj, arată că mai multe universități de prestigiu au pierdut un număr important de locuri. Numai în cazul Universității Babeș-Bolyai din Cluj au fost reduse 277 de locuri, spune parlamentarul ALDE. Partidul Național Liberal va iniția o campanie națională de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la importanța pilonului 2 de pensii. Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că intenția clară a guvernului este de a pune mâna pe banii strânși în acest fond. Iar pentru asta, întâi a fost redus procentul de contribuție de la 5,1 la 3,75%, iar acum se încearcă determinarea cât mai multor angajați să nu mai contribuie la pilonul 2 de pensii. Îi vom informa despre riscurile la care sunt supuși dacă pilonul 2 de pensii va scădea. Cei de la putere sunt disperați după cei aproape 9 miliarde de euro care astăzi se găsesc în conturile celor 4.100.000 de contribuabili. Vor ca prin reducerea numărului de contribuabili, administratorii privați să-și piardă interesul și toți acești bani să intre în administrarea guvernului. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Tudorel Toader discută astăzi cu premierul despre sesizarea pe care guvernul ar urma să o înainteze Curții Constituționale pe motiv că șeful statului s-a opus revocării șefei DNA. Nemulțumit că șeful statului nu i-a acceptat motivele, ministrul Justiției vrea să sesizeze chiar astăzi magistrații Curții Constituționale. Tudorel Toader spune că decizia nu reprezintă o inițiativă personală, ci una în numele cabinetului din care face parte. Am vorbit cu doamna prim-ministru, i-am prezentat principalele argumente ale unei sesizări la Curtea Constituțională, a fost de acord. Luni voi găsi un moment în care să am o întrevedere cu doamna prim-ministru, voi prezenta forma finală a sesizării, sper ca doamna prim-ministru să fie de acord și în numele Guvernului României să sesizeze Curtea Constituțională. Inițiativa ministrului Justiției este susținută politic de președinții celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Eu, ca inginer, nu vreau să-mi dau cu părere. În schimb, politic, susțin demersul ministrului Toader. Decizia de propunere și de revocare trebuie să aparțină ministrului Justiției. Este, în final, rolul Curții Constituționale să se pronunțe. De cealaltă parte, opoziția și președintele Klaus Iohannis afirmă că nu există niciun temei pentru sesizarea Curții Constituționale pentru refuzul de revocare a Laurei Codruța Kövesi, asta pentru că în toată procedura începută de ministrul Justiției, legea a fost respectată 100%, iar procedura s-a finalizat odată cu decizia șefului statului. Putem să înțelegem că ministrul este personal nemulțumit că nu i s-a acceptat solicitarea, dar de acolo până la un conflict constituțional este cale lungă. Nu există absolut, dar absolut niciun temei pentru o sesizare a Curții Constituționale. Ce să judece curtea că nu am fost de acord într-o chestiune unde legea îmi spune expres că eu pot să fiu de acord sau să fiu în dezacord? În niciun caz. Președintele Klaus Iohannis. Un alt penitenciar este în pericol de prăbușire, Poarta Albă din Constanța. Aproape 100 de deținuți au fost evacuați de urgență. Aceștia au fost transferați la alte închisori din județ, dar și în alte clădiri de la Poarta Albă, unde nu sunt riscuri. Secțiile respective vor intra în renovare, dar potrivit liderului Federației Sindicatelor din Penitenciare, Sorin Dumitrașcu, nu se află în lista de reparații capitale. undeva în jur la 100 de deținuți de mai multe categorii, e vorba de câțiva minori, câteva femei și mai mulți deținuți bărbați care au fost mutați de pe 3 secții diferite. Parte dintre deținuți au fost mutați la secția exterioară Valului Traian, unii la alte camere din același penitenciar, din penitenciarul Poarta Albă, probabil că unii vor fi trimiși la alte penitenciare în perioada următoare. La începutul lunii aprilie, 450 de deținuți au fost evacuați de urgență și din penitenciarul Iași, tot din cauza pericolului de prăbușire. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, trage de timp și ascunde situația reală în care se află penitenciarele, spun sindicaliștii. Ne place sau nu, constatăm că Ministrul Justiției trage de timp, este tot ceea ce face. Pare că încearcă să ascundă o situație despre care știe că este urâtă și nu face nimic referitor la asta. Cred că interesul este acela de a trece acele legi care înseamnă beneficii pentru deținuți și asta aproape că s-a întâmplat, fie că discutăm de recurs compensator, fie că discutăm de acele premii pentru infractori, așa cum le-am numit noi. Nu este însă un interes real în ceea ce privește modernizarea penitenciarului, pentru că asta, dacă s-ar fi vrut, s-ar fi întâmplat. Costurile pentru premierea infractorilor au fost estimate între 370 și 550 de milioane de euro, iar sindicaliștii susțin că din acești bani s-ar putea renova peste 100 de clădiri. După alege oaia și programul Țara Mea privind introducerea cărnii de porc românesc în supermarketuri, ministrul agriculturii sfătuiește pe producătorii de lapte să se asocieze. Le-a explicat că astfel vor primi sprijin să-și poată vânde marfa. Iorgu Ianoși. Producătorii vând laptele la prețuri de nimic, dar în magazine românii plătesc mult mai mult. E o situație veche și valabilă pentru aproape toate produsele românești. Aflat la Târgul Agraria din Cluj, ministrul Petre Daia a fost întrebat de jurnaliști ce se poate face pentru reducerea diferențelor între prețul de achiziție și prețul de raft. Ministrul Agriculturii a spus că există deja anumite programe care au dat rezultate. Un prim exemplu, campania Țara Mea, de colaborare între producătorii de carne de porc și supermarketuri, astfel încât în magazine să ajungă treptat cât mai multă carne de porc românească. Deocamdată românii mănâncă porc mai ales din import. Revenind la lapte și la prețul pe litru, producătorii sunt sfătuiți să se asocieze pentru că astfel vor avea o voce mult mai puternică în momentul în care vor negocia tarifele cu reprezentanții supermarketurilor. Petre Daia a amintit în acest context de explozia prețului pentru ouă și de faptul că, în urma unor discuții, prețurile s-au temperat. Așa a fost posibil ca un carton cu 30 de ouă să coste 13 lei, ceea ce înseamnă sub 50 de bani oul, a mai spus ministrul Agriculturii. Circulația rutieră pe Transfăgărășan oprită toată noaptea pe ambele sensuri din cauza unui incendiu de vegetație va fi reluată în această dimineață. Potrivit centrului Infotrafic, se estimează că traficul va fi reluat în condiții normale în jurul orei 8. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Circulația rutieră este oprită pe DN7C Transfăgărășan pe ambele sensuri de mers din cauza incendiului de vegetație produs la kilometrul 57 în comuna Arefu din județul Argeș și a căderilor de pietre pe carosabil. Focul a izbucnit în apropiere de cetatea Poenari. Pietre încinse au căzut de pe versanți pe carosabil. Pompieri și jandarmi argeșeni au fost mobilizați în lupta cu flăcările într-o zonă greu accesibilă. Un elicopter de la Iași a fost solicitat pentru stingerea incendiului. După izbucnirea incendiului, 50 de turiști care se aflau pe scările de acces către cetate, precum și alți 10 de la baza muntelui, au fost evacuați în siguranță. Nicio persoană nu a fost rănită, au anunțat autoritățile. Știrile Europa FM la final, vreme deosebit de caldă pentru această perioadă din an, cu temperaturi maxime cuprinse între 20 și 30 de grade. Averse și descărcări electrice vor fi în a doua parte a zilei, local în Carpații și sub Carpații de curbură și pe spații restrânse, în restul zonei montane și în partea de sud-est a țării. Izolat vor fi condiții de grindină. O zi cu vreme frumoasă și deosebit de caldă și în capitală, cer variabil și o maximă de 27-28 de grade. Spre seară vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CFR Cluj a fost blocată la Iași 1-1 și rămâne la 2 puncte în urma liderului FCSB. Ardelenii nu au putut profita de remiza înregistrată de roșialbaștri în deplasare la FC Viitorul 2-2 și nu au câștigat nici ei pe terenul ultimei clasate din play-off. Sucudean a deschis scorul în prima repriză, iar veteranul Andrei Cristea a egalat la jumătatea reprizei secunde dintr-un penalti contestat vehement de oaspeți. CSM Poliaș pune astfel capăt unei serii de 5 înfrângeri și obține primul punct în play-off, în timp ce CFR rămâne cu doar 2 victorii și 4 remize în această fază a ligii întâi. Clujenii au 2 puncte mai puțin decât FCSB și urmează derbiul de pe Arena Națională. În play-out s-au întâlnit ultimele 2 clasate. Lanterna Juventus București a fost învinsă cu 3-0 pe teren propriu de Gazmetan Mediaș. Atacantul Eli Fernandez a înscris toate golurile și medieșenii au depășit-o în clasament cu 2 puncte pe ACS Poli Timișoara. Napoli a învins-o pe Juventus la Torino cu 1-0 și a reaprins lupta pentru titlu în Serie A. Koulibaly a marcat în minutul 90 după un corner și Napoli s-a apropiat la un singur punct de campioană în titlă cu 4 etape rămase până la finalul sezonului. Aseară Juve a fost dominată la toate capitolele și nu a trimis niciun șut pe spațiul porții adverse. Torinezii vor avea 2 deplasări dificile la Inter și Roma, în timp ce Napoli va merge la Fiorentina și Sampdoria. România s-a calificat între primele 8 echipe ale lumii la Fed Cup după ce a învins în barajul pentru prima grupă mondială Elveția cu 3-1. Simona Halep a obținut punctul victoriei în fața lui Patty Schnyder 6-2, 6-1, iar apoi a urmat meciul de dublu rămas fără miză. Sorana Cârstea și Mihaela Buzărnescu au câștigat la 0 primul set, dar l-au cedat la fel pe al doilea și au pierdut în decisiv 10-6. În altă ordine de idei, finala Fed Cup va fi disputată anul acesta de deținătoarea trofeului, echipa Statelor Unite și de Cehia. În penultimul act, americanii au trecut cu 3-1 de Franța, iar Cehia a învins Germania cu 4-1 și va juca a 6-a finală din ultimii 8 ani. Da, se pare că FCSB are prima șansă la titlu în acest moment, după ce, iată, CFR Cluj nu a reușit să câștige la Iași, pe terenul ultimei clasate, a luat foc grav de tot, Dan Petrescu, m-am mirat. Dan Petrescu e, nu știu cum să zic, e ultimul bastion, mă rog, au mai rămas, mai e și Meme Stoica la Steaua, da, el e conducător, da, dintre antrenori, așa. Dan Petrescu păstrează o tradiție în fotbalul românesc, asta cu scandalurile legate de arbitraj. Aha. Mamă, era fiert aseară, zic că se retrage definitiv. E singurul, practic, urmaș al lui Mircea Lucescu. Ceva de genul, da. Dan Petrescu, pe care îl respect foarte mult și l-am adorat ca jucător și îl respect și pentru ce a făcut când a luat, de exemplu, titlul cu Unirea Urziceni. Mamă, dar omul are o teorie a conspirației ceva incredibil. Și adică, cum e singur? De nu câte ori acuză, nu iese, e... Nu mai acuză nimeni arbitrii? Unde o să ajungem? Pe cine să dăm vina? Da, pe asta zic, să nu se retragă Dan Petrescu. Că s-a terminat. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.